أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. یاد رکھو جو لوگ اللہ کے دوست ہیں نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. جو لوگ کے ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے ہے خوشخبری دنیا کی زندگانی میں اور آخرت میں. بدلتی نہیں اللہ کی باتیں, یہی ہے بڑی کامیابی. خلاصہ تفسیر, یہ تو علم الہی کا بیان ہوا, آگے مخلصین و مطیعین کی محفوظیت کا بیان ہے کہ یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ناک واقعہ پڑنے والا ہے اور نہ وہ کسی مطلب کے فوت ہونے پر مغموم ہوتے ہیں, یعنی اللہ تعالی ان کو خوفناک اور غمناک حوادث سے بچاتا ہے. اور وہ اللہ کے دوست وہ ہیں جو ایمان لائے اور معاصی سے پرہیز کرتے ہیں رکھتے ہیں, یعنی ایمان اور تقوی سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور خوف و حزن سے ان کے محفوظ رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی من جانب اللہ خوف و حزن سے بچنے کی خوشخبری ہے. اور اللہ کی باتوں میں یعنی وعدوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا. بس جب بشارت میں ان سے وعدہ کیا گیا اور وعدہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے, اس لیے عدم خوف و عدم حزن لازم ہے اور یہ بشارت جو مذکور ہوئی بڑی کامیابی ہے. معارف و مسائل, آیات مذکورہ میں اولیاء اللہ کے مخصوص فضائل اور ان کی تعریف اور پہچان, پھر دنیا و آخرت میں ان کے لیے بشارت کا ذکر ہے. ارشاد فرمایا کہ اولیاء اللہ کو نہ کسی ناگوار چیز کے پیش آنے کا خطرہ ہوگا اور نہ کسی مقصد کے فوت ہو جانے کا غم. اور اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی و پرہیزگاری اختیار کی, ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی. اس میں چند باتیں قابل غور ہیں. اول یہ کہ اولیاء اللہ پر خوف و غم نہ ہونے کے کیا معنی ہیں. دوسرے یہ کہ اولیاء اللہ کی تعریف کیا ہے اور ان کی علامات کیا ہیں. تیسرے یہ کہ دنیا و آخرت میں ان کی بشارت سے کیا مراد ہے. پہلی بات کہ اولیاء اللہ پر خوف و غم نہیں ہوتا, اس سے یہ مراد بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت میں حساب کتاب کے بعد جب ان کو ان کے مقام جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو خوف و غم سے ان کو ہمیشہ کے لیے نجات ہو جائے گی. نہ کسی تکلیف و پریشانی کا خطرہ رہے گا, نہ کسی محبوب و مطلوب چیز کے ہاتھ سے نکل جانے کا غم ہوگا, بلکہ جنت کی نعمتیں دائمی اور لازوال ہوں گی. اس معنی کے اعتبار سے تو مضمون آیت پر کوئی اشکال نہیں, لیکن یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اس میں اولیاء اللہ کی کوئی خصوصیت نہ رہی, بلکہ تمام اہل جنت جن کو جہنم سے نجات مل گئی وہ اسی حال میں ہوں گے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو لوگ انجام کار سے جہاں جنت میں پہنچ گئے وہ سب اولیاء اللہ ہی کہلائیں گے. دنیا میں ان کے اعمال کتنے ہی مختلف رہے ہوں, مگر دخول جنت کے بعد سب کے سب اولیاء اللہ کی ہی فہرست میں شمار ہوں گے. لیکن بہت سے مفسرین نے فرمایا کہ اولیاء اللہ پر خوف و غم نہ ہونا دنیا و آخرت دونوں کے لیے عام ہے, اور اولیاء اللہ کی خصوصیت یہی ہے کہ دنیا میں بھی وہ خوف و غم سے محفوظ ہیں اور آخرت میں ان پر خوف و غم نہ ہونا تو سب ہی جانتے ہیں. اور اس میں سب اہل جنت داخل ہیں, مگر اس پر حالات و واقعات کے اعتبار سے یہ اشکال ہے کہ دنیا میں تو یہ بات مشاہدے کے خلاف ہے, کیونکہ اولیاء اللہ تو کیا انبیاء علیہ السلام بھی دنیا میں خوف و غم سے محفوظ نہیں، بلکہ ان کا خوف و خشیت اور اسے زیادہ ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے، انما یخشی اللہ من عباده العلماء، یعنی اللہ تعالی سے پوری طرح علماء ہی ڈرتے ہیں. اور دوسری جگہ میں اولیاء اللہ کا ہی کا یہ حال بیان فرمایا ہے، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون، یعنی یہ لوگ اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے کوئی بے فکر ہو کر بیٹھ سکے. اور واقعات بھی یہی ہیں، جیسا کہ شمائل ترمذی کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر حالات میں متفکر و غمگین نظر آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ خدا تعالی سے ڈرتا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سب سے افضل حضرت صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما اور تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین و تابعین اور اولیاء اللہ رحمہم اللہ علیہما کی گریہ و زاری اور خوف آخرت کے واقعات بے شمار ہیں. اس لیے روح المعانی میں علامہ آلوسی علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا کہ حضرات اولیاء اللہ کا دنیا میں خوف و غم سے محفوظ ہونا اس اعتبار سے ہے کہ جن چیزوں کے خوف و غم میں عام طور سے اہل دنیا مبتلا رہتے ہیں کہ دنیاوی مقاصد آرام و راحت عزت و دولت میں ذرا سی کمی ہو جانے پر مرنے لگتے ہیں، اور ذرا ذرا سی تکلیف و پریشانی کے خوف سے ان سے بچنے کی تدبیروں میں رات دن کھوئے رہتے ہیں، اولیاء اللہ کا مقام ان سب سے بالا و بلند ہوتا ہے. ان کی نظر میں نہ دنیا کی فانی عزت و دولت راحت و آرام کوئی چیز ہے جس کے حاصل کرنے میں سرگردہ ہوں، اور نہ یہاں کی محنت و کلفت اور رنج کچھ قابل التفات ہے جس کی مدافعت میں پریشان ہوں، بلکہ ان کا حال یہ ہوتا ہے، نہ شادی داد سامانے نہ غم آورد نقصانے، بپیش ہمت ماہر چے آمد بوت مہمانے. اللہ جل شانہ کی عظمت و محبت اور خوف و خشیت ان حضرات پر ایسی چھائی ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی رنج و راحت سود و زیاں پر کاہ کی بہے سود و زیاں پر کاہ کی بھی حیثیت نہیں رکھتے. بقول بعض، یہ ننگ عاشقی ہیں سود و حاصل دیکھنے والے، یہاں گمراہ کہلاتے ہیں منزل دیکھنے والے. یہ ننگ عاشقی ہیں سود و حاصل دیکھنے والے، یہاں گمراہ کہلاتے ہیں منزل دیکھنے والے. دوسری بات اولیاء اللہ کی تعریف اور ان کی علامات کے متعلق ہے. اولیاء ولی کی جمع ہے. لفظ ولی عربی زبان میں قریب کے معنی میں بھی آتا ہے، اور دوست و محب کے معنی میں بھی. اللہ تعالی کے قرب و محبت کا ایک عام درجہ تو ایسا ہے کہ اس سے دنیا کا کوئی انسان و حیوان بلکہ کوئی چیز بھی مستثنا نہیں. اگر یہ قرب نہ ہو تو سارے عالم میں کوئی چیز وجود ہی میں نہیں آ سکتی. تمام عالم کے وجود کی اصلی علت وہی خاص رابطہ ہے جو اس کو حق تعالی جل شانہ سے حاصل ہے. گو اس رابطے کی حقیقت کو نہ کسی نے سمجھا اور نہ سمجھ سکتا ہے، مگر ایک بے کیف رابطے کا ہونا یقینی ہے. مگر لفظ اولیاء اللہ میں یہ درجہ ولایت کا مراد نہیں، بلکہ ولایت و محبت اور قرب کا ایک دوسرا درجہ بھی ہے جو اللہ تعالی کے مخصوص بندوں کے ساتھ خاص ہے. یہ قرب محبت کہلاتا ہے. جن لوگوں کو یہ قرب خاص حاصل ہو وہ اولیاء اللہ کہلاتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے، حق تعالی جل شانہ کا ارشاد ہے کہ میرا بندہ نفلی عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو پھر میں ہی اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ جو کچھ سنتا ہے میرے ذریعے سنتا ہے، میں ہی اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ جو کچھ دیکھتا ہے مجھ سے دیکھتا ہے، میں ہی اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں، وہ جو کچھ کرتا ہے مجھ سے کرتا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کی کوئی حرکت و سکون اور کوئی کام میری رضا کے خلاف نہیں ہوتا. اور اس ولایت خاصہ کے درجات بے شمار اور غیر متناہی ہیں. اس کا اعلیٰ درجہ انبیاء علیہ السلام کا حصہ ہے، کیونکہ ہر نبی کا ولی اللہ ہونا لازمی ہے، اور اس میں سب سے اونچا مقام سید الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے. اور ادنا درجہ اس ولایت کا وہ ہے جس کو صوفیاء اکرام رحمہم اللہ علیہما کی اصطلاح میں درجہ فنا کہا جاتا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ آدمی کا قلب اللہ تعالی کی یاد میں ایسا مستطرف ہو کہ دنیا میں کسی کی محبت اس پر غالب نہ آئے. وہ جس سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالی کے لیے کرتا ہے، جس سے نفرت کرتا ہے تو اللہ تعالی کے لیے کرتا ہے. اس کے حب و بغض اور محبت و عداوت میں اپنی ذات کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ظاہر و باطن اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا جوئی میں مشغول رہتا ہے، اور وہ ہر ایسی چیز سے پرہیز کرتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک ناپسند ہو. اسی حالت کی علامت ہے کثرت ذکر اور دوام طاعت. اسی حالت کی علامت ہے کثرت ذکر اور دوام طاعت، یعنی اللہ تعالی کو کثرت سے یاد کرنا اور ہمیشہ ہر حال میں اس کے احکام کی اطاعت کرنا. یہ دو وصف جس شخص میں موجود ہوں وہ ولی اللہ کہلاتا ہے. جس میں ان دونوں میں سے کوئی ایک نہ ہو وہ اس فہرست میں داخل نہیں. پھر جس میں یہ دونوں موجود ہوں اس کے درجات ادنا و اعلی کی کوئی حد نہیں. انہی درجات کے اعتبار سے اولیاء اللہ کے درجات متفاضل اور کم و بیش ہوتے ہیں. ایک حدیث میں روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اس آیت میں اولیاء اللہ سے کون لوگ مراد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو خالص اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، کوئی دنیاوی غرض درمیان میں نہیں ہوتی. اور ظاہر ہے کہ یہ حالت انہی لوگوں کی ہو سکتی ہے جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے. یہاں ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس درجہ ولایت کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں فرمایا کہ امت کے افراد کو یہ درجہ ولایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے فیض صحبت سے حاصل ہو سکتا ہے. اسی سے تعلق مع اللہ کا وہ رنگ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، اپنے حاصلے کے مطابق اس کا کوئی حصہ امت کے اولیاء کو ملتا ہے. پھر یہ فیض صحبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلا واسطہ حاصل تھا، اسی وجہ سے ان کا درجہ ولایت تمام امت کے اولیاء و اقطاب سے بالا تر تھا. بعد کے لوگوں کو یہی فیض ایک واسطے یا چند واسطوں سے حاصل ہوتا ہے. جتنے وسائط بڑھتے جاتے ہیں اتنا ہی اس میں فرق پڑتا جاتا ہے. یہ واسطہ صرف وہی لوگ بن سکتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیروں ہیں. ایسے لوگوں کی کثرت سے مجالست اور صحبت، جبکہ اس کے ساتھ ان کے ارشادات کی پیروی اور اطاعت اور ذکر اللہ کی کثرت بھی ہو. یہی نسخہ ہے درجہ ولایت حاصل کرنے کا، جو تین جز سے مرکب ہے: کسی ولی اللہ کی صحبت، کسی اس کی اطاعت اور ذکر اللہ کی کثرت. کسی ولی اللہ کی صحبت، اس کی اطاعت اور ذکر اللہ کی کثرت، بشرط یہ کہ کثرت ذکر مسنون طریقے پر ہو، کیونکہ کثرت ذکر سے آئینہ قلب کو جلا ہوتی ہے تو وہ نور ولایت کے انعکاس کے قابل بن جاتا ہے. حدیث میں ہے کہ ہر چیز کے لیے صیقل اور صفائی کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، قلب کی صیقل ذکر اللہ سے ہوتی ہے. اس کو بیقہی نے بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ نقل فرمایا ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی بزرگ سے محبت کرتا ہے مگر اعمال کے اعتبار سے ان کے درجے تک نہیں پہنچتا. آپ نے فرمایا المرء مع من احب, یعنی ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی محبت و صحبت انسان کے لیے حصول ولایت کا ذریعہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی محبت و صحبت انسان کے لیے حصول ولایت کا ذریعہ ہے. اور بقہین شعب الایمان میں حضرت رضین رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رضین رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں تمہیں دین کا ایسا اصول بتلاتا ہوں جس سے تم دنیا و آخرت کی فلاح و کامیابی حاصل کر سکتے ہو, وہ یہ ہے کہ اہل ذکر کی مجلس و صحبت کو لازم پکڑو, اور جب تنہائی میں جاؤ تو جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو حرکت دو. جس سے محبت کرو اللہ کے لیے کرو, جس سے نفرت کرو اللہ کے لیے کرو, مگر یہ صحبت و مجالست انہی لوگوں کی مفید ہے جو خود ولی اللہ متبع سنت ہوں, اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع نہیں وہ خود درجہ ولایت سے محروم ہیں چاہے کشف و کرامات ان سے کتنے ہی صادر ہوں. اور جو شخص مذکورہ صفات کے اعتبار سے ولی ہو اگرچہ اس سے کبھی کوئی کشف و کرامت ظاہر نہ ہوئی ہو وہ اللہ کا ولی ہے. اور یہ اللہ کی علامت اور پہچان تفسیر مظہری میں ایک حدیث قدسی کے حوالے سے یہ نقل کی ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے اولیاء میرے بندوں میں سے وہ لوگ ہیں جو میری یاد کے ساتھ یاد آویں اور جن کی یاد کے ساتھ میں یاد آؤں. اور ابن ماجہ میں بروایت حضرت اسماء رضی اللہ عنہ بنت یزید مذکور ہے کہ رسول کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء اللہ کی یہ پہچان بتلائی الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, یعنی جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے. خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر انسان کو اللہ کے ذکر کی توفیق اور دنیاوی فکروں کی کمی محسوس ہو یہ علامت اس کے ولی اللہ ہونے کی ہے. تفسیر مظہری میں فرمایا کہ عوام نے جو ولی اللہ کی علامت کشف و کرامات یا غیب کی چیزیں معلوم ہونے کو سمجھ رکھا ہے یہ غلط اور دھوکہ ہے. ہزاروں ولی اللہ ہیں جن سے اس طرح کی کوئی چیز ثابت نہیں, اور اس کے خلاف ایسے لوگوں سے کشف اور غیب کی خبریں منقول ہیں جن کا ایمان بھی درست نہیں. ہزاروں اولیاء اللہ ہیں جن سے اس طرح کی کوئی چیز ثابت نہیں, اور اس کے خلاف ایسے لوگوں سے کشف اور غیب کی چیزیں خبریں منقول ہیں جن کا ایمان بھی درست نہیں. آخر آیت میں جو یہ فرمایا گیا کہ اولیاء اللہ کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی, آخرت کی خوشخبری تو یہ ہے کہ موت کے وقت جب اس کی روح کو اللہ کے پاس لے جایا جائے گا اس وقت اس کو خوشخبری جنت کی ملے گی, پھر قیامت کے روز قبر سے اٹھنے کے وقت جنت کی خوشخبری دی جائے گی. جیسا کہ طبرانی نے بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل لا الہ الا اللہ کو نہ موت کے وقت کوئی وحشت ہوگی نہ قبر میں اور نہ قبر سے اٹھنے کے وقت. گویا میری آنکھیں اس وقت کا حال دیکھ رہی ہیں جب یہ لوگ اپنی قبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن, یعنی شکر ہے اللہ کا جس نے ہمارا غم دور کر دیا. اور دنیا کی بشارت کے متعلقہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سچی خوابیں جو انسان خود دیکھے یہ یا اس کے لیے کوئی دوسرا دیکھے جن میں ان کے لیے خوشخبری ہو. اور دنیا کی دوسری بشارت یہ ہے کہ عام مسلمان بغیر کسی غرض کے اس سے محبت کریں اور اچھا سمجھیں. اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَ الْمُؤْمِنِ, یعنی عام مسلمانوں کا اچھا سمجھنا اور تعریف کرنا مومن کے لیے نقد خوشخبری ہے. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون اور رنج مت کر ان کی بات سے اصل میں سب زور اللہ کے لیے ہے وہی ہے سننے والا جاننے والا سنتا ہے اللہ کا ہے جو کوئی ہے آسمانوں میں اور جو کوئی ہے زمین میں اور یہ جو پیچھے پڑے ہیں اللہ کے سوا شریکوں کو پکارنے والے سو یہ کچھ نہیں مگر پیچھے پڑے ہیں اپنے خیال کے اور کچھ نہیں مگر اٹکلیں دوڑاتے ہیں خلاصہ تفسیر اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں یعنی ان کے کفریات سے مغموم نہ ہوں کیونکہ علم و حفاظت مذکورہ کے علاوہ تمام تر غلبہ اور قدرت بھی خدا ہی کے لیے ثابت ہے وہ اپنی قدرت سے حسب وعدہ آپ کی حفاظت کرے گا وہ ان کی باتیں سنتا ہے اور ان کی حالت جانتا ہے وہ آپ کا بدلہ ان سے خود لے لے گا یاد رکھو کہ جتنے کچھ آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں یعنی فرشتے اور جن و انس یہ سب اللہ ہی کے مملوک ہیں اس کی حفاظت یا مکافات کو کوئی روک نہیں سکتا پس باہمہ وجود تسلی رکھنا چاہیے اور اگر کسی کو شبہ ہو کہ شاید شرکا مزاحمت کر سکیں تو اس کی حقیقت سن لو کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکا کی عبادت کر رہے ہیں خدا جانے کس چیز کا اتباع کر رہے ہیں یعنی ان کے اس عقیدے کی کیا دلیل ہے حقیقت تو یہ ہے کہ کچھ بھی دلیل نہیں محض بے سند خیال کا اتباع کر رہے ہیں اور محض خیالی باتیں کر رہے ہیں بس واقع میں ان میں صفات الوہیت کے مثل علم و قدرت وغیرہ نہیں ہیں پھر ان میں احتمال مزاحمت کی کب گنجائش ہے وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وہی ہے جس نے بنایا تمہارے واسطے رات کو کہ چین حاصل کرو اس میں اور دن دیا دکھلانے والا بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں کہتے ہیں ٹھہرا لیا اللہ نے بیٹا وہ پاک ہے وہ بے نیاز ہے اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں نہیں تمہارے پاس کوئی سند اس کی کیوں جھوٹ کہتے ہو اللہ پر جس بات کی تم کو خبر نہیں کہ جو لوگ باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ بھلائی نہیں پاتے تھوڑا سا نفع اٹھا لینا دنیا میں پھر ہماری طرف ان کو لوٹنا ہے پھر چکھائیں گے ہم ان کو سخت عذاب بدلہ ان کے کفر کا خلاصہ تفسیر وہ اللہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن بھی اس طور پر بنایا کہ بوجہ روشن ہونے کے دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے اس بنانے میں دلائل توحید ہیں ان لوگوں کے لیے جو تدبر کے ساتھ ان مضامین کو سنتے ہیں. مشرکین ان دلائل میں غور نہیں کرتے اور شرک کی باتیں کرتے ہیں. چنانچہ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالی اولاد رکھتا ہے. سبحان اللہ کیسی سخت بات کہی. وہ تو کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں. اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. پس سب مملوک ہوئے اور وہ مالک ہوا. پس ثابت ہوا کہ کمالات میں کوئی اس کا مشارک و مجانس نہیں. پس اگر اولاد کو اللہ کا مجانس یعنی ہم جنس کہا جائے تو مجانست باطل ہو چکی, اور اگر غیر مجانس کہو تو نا جنس اولاد ہونا عیب ہے اور عیوب سے اللہ سبحانہ و تعالی پاک ہے, جیسا سبحانہ میں اس طرف اشارہ دیا. پس اولاد کا ہونا مطلقاً باطل ہو گیا. ہم نے جو نفی اولاد کا دعویٰ کیا تھا اس پر تو ہم نے دلیل قائم کر دی ہے. اب رہا تمہارا دعویٰ, سو تمہارے پاس بجز بیہودہ دعویٰ کے اس دعوے پر کوئی دلیل بھی نہیں, تو کیا اللہ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کا تم کسی دلیل سے علم نہیں رکھتے؟ آپ ان کے مفترا ہونا ثابت کر کے اس افترا کی وعید سنانے کے لیے آپ ان کا مفتری ہونا ثابت کر کے اس افترا کی وعید سنانے کے لیے کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افترا کرتے ہیں جیسے مشرکین, وہ کبھی کامیاب نہ ہوں گے. اور اگر کسی کو شبہ ہو کہ ہم تو ایسوں کو دنیا میں خوب کامیاب و آرام و راحت میں پاتے ہیں, تو جواب یہ ہے کہ یہ دنیا میں چند روزہ تھوڑا سا عیش ہے جو بہت جلد ختم ہوا جاتا ہے. پھر مر کر ہمارے ہی پاس ان کو آنا ہے. پھر آخرت میں ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سزائے سخت کا مزہ چکھا دیں گے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. اور سنا ان کو حال نوح کا جب کہا اپنی قوم کو اے قوم اگر بھاری ہوا ہے تم پر میرا کھڑا ہونا اور نصیحت کرنا اللہ کی آیتوں سے تو میں نے اللہ پر بھروسہ کیا. اب تم سب مل کر مقرر کرو اپنا کام اور جمع کرو اپنے شریکوں کو, پھر نہ رہے تم کو اپنے کام میں شبہ, پھر کر گزرو میرے ساتھ اور مجھ کو مہلت نہ دو. پھر اگر منہ پھیرو گے تو میں نے نہیں چاہی تم سے مزدوری, میری مزدوری ہے اللہ پر اور مجھ کو حکم ہے کہ رہوں فرما بردار. پھر اس کو جھٹلایا سو ہم نے بچا لیا اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں, اور ان کو قائم کر دیا جگہ پر اور ڈبا دیا ان کو جو جھٹلاتے تھے ہماری باتوں کو. سو دیکھ لے کیسا ہوا انجام ان کا جن کو ڈرایا تھا. خلاصہ تفسیر، اور آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے جو کہ اس وقت واقع ہوا تھا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا یعنی واز گوئی کی حالت میں رہنا اور احکام خداوندی کی نصیحت کرنا بھاری اور ناگوار معلوم ہوتا ہے تو ہوا کرے، میں کچھ پرواہ نہیں کرتا کیونکہ میرا تو خدا ہی پر بھروسہ ہے، سو تم میرے ضرر پہنچانے کے متعلق اپنی تدابیر جو کچھ کر سکو ماں اپنے شرکا یعنی بتوں کے پختہ کر لو، یعنی تم اور تمہارے دل تنگی کا باعث نہ ہونا چاہیے، یعنی اگر خفیہ تدبیر سے طبیعت گھٹا کرتی ہے سو خفیہ تدبیر کی ضرورت نہیں، جو کچھ تدبیر کرو دل کھول کر اعلانیہ کرو، میرا نہ لحاظ پاس کرو اور نہ میرے چلے جانے نکل جانے کا اندیشہ کرو، کیونکہ اتنے آدمیوں کے پہرے میں سے ایک آدمی کا نکل جانا بھی مستبعد ہے، پھر اخفا کی کیا ضرورت ہے، پھر میرے ساتھ جو کچھ کرنا ہے کر گزرو اور مجھ کو ذرا مہلت نہ دو، حاصل یہ کہ میں تمہاری ان باتوں سے نہ ڈرتا ہوں اور نہ تبلیغ سے رک سکتا ہوں، یہاں تک تو نفی خوف کی فرمائی، آگے نفی طمع کی فرماتے ہیں، یعنی پھر بھی اگر تم اعراض ہی کیے جاؤ تو یہ سمجھو کہ میں نے تم سے اس تبلیغ پر کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا، اور میں تم سے کیوں مانگتا، کیونکہ میرا معاوضہ تو صرف حسب وعدہ کرم اللہ ہی کے ذمے ہے، غرض نہ تم سے ڈرتا ہوں نہ خواہش رکھتا ہوں، اور چونکہ مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں اطاعت کرنے والوں میں رہوں اس لیے تبلیغ میں حکم کی تعمیل رکھتا ہوں، اگر تم نہ مانو گے میرا کیا نقصان ہے، سو باوجود اس معاہدہ بلیغہ کے بھی وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے، پس اس پر عذاب طوفان کا مسلط ہوا اور ہم نے اس عذاب سے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو زمین پر آباد کیا، اور باقی جو لوگ رہ گئے تھے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو اس طوفان میں غرق کر دیا، سو دیکھنا چاہیے کیسا برا انجام ہوا ان لوگوں کا جو عذاب الہی سے ڈرائے جا چکے تھے، یعنی بے خبری میں ہلاک نہیں کیے گئے، پہلے کہہ دیا سمجھا دیا، نہ مانا سزا پائی، ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين، پھر بھیجے ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنے پیغمبر ان کی قوم کی طرف، پھر لائے ان کے پاس کھلی دلیلیں، سو ان سے یہ نہ ہوا کہ ایمان لے آئیں اس بات پر جس کو جھٹلا چکے تھے پہلے سے، اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں دلوں پر حد سے نکل جانے والوں کے، خلاصہ یہ تفسیر، پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس معجزات لے کر آئے مگر پھر بھی ان کی ضد اور ہٹ کی یہ کیفیت تھی کہ جس چیز کو انہوں نے اول وہلے میں ایک بار جھوٹا کہہ دیا یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے، اور یہ جیسے یہ لوگ دل کے سخت تھے اللہ تعالی اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتے ہیں، ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكونا لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون پھر بھیجا ہم نے ان کے پیچھے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر پھر تکبر کرنے لگے اور وہ تھے لوگ گناہگار پھر جب پہنچی ان کو سچی بات ہمارے پاس سے کہنے لگے یہ تو جادو ہے کھلا کہا موسیٰ نے کیا تم یہ کہتے ہو حق بات کو جب وہ پہنچے تمہارے پاس کیا یہ جادو ہے اور نجات نہیں پاتے جادو کرنے والے بولے کیا تو آیا ہے کہ ہم کو پھیر دے اس رستے سے جس پر پایا ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اور تم دونوں کو سرداری مل جائے اس ملک میں اور ہم نہیں ہیں تم کو ماننے والے اور بولا فرعون لاؤ میری پاس جو جادوگر ہو پڑھا ہوا پھر جب آئے جادوگر کہا ان کو موسیٰ نے ڈالو جو تم ڈالتے ہو پھر جب انہوں نے ڈالا موسیٰ بولا کہ جو تم لائے ہو سو جادو ہے اب اللہ اس کو بگاڑتا ہے بے شک اللہ نہیں سمارتا شریروں کے کام اور اللہ سچا کرتا ہے حق بات کو اپنے حکم سے اور بڑے برا مانے گناہگار خلاصہ تفسیر پھر ان مذکور پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنے معجزات عصا اور ید بیضا دے کر بھیجا تو انہوں نے دعوے کے ساتھ ہی ان کی تصدیق کرنے سے تکبر کیا اور طلب حق کے لیے غور بھی تو نہ کیا اور وہ لوگ جرائم کے خوگر تھے اس لیے اطاعت نہ کی پھر جب بعد دعویٰ کہ ان کو ہمارے پاس سے نبوت موسوی علیہ السلام پر صحیح دلیل پہنچی مراد اس سے معجزہ ہے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یقیناً یہ صریح جادو ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس صحیح دلیل کی نسبت جبکہ وہ تمہارے پاس پہنچی ایسی بات کہتے ہو کہ یہ جادو ہے کیا یہ جادو ہے حالانکہ جادو کا جبکہ دعویٰ نبوت کا کریں تو اظہار معجزہ میں کامیاب نہیں ہوا کرتے اور میں کامیاب ہوا کہ اول دعویٰ کیا پھر معجزات ظاہر کر دیے وہ لوگ اس تقریر کا کچھ جواب نہ دے سکے ویسے ہی براہ جہالت کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے اور اس لیے آئے ہو کہ تم دونوں کو دنیا میں ریاست اور سرداری مل جاوے اور تم خوب سمجھ لو کہ ہم تو تم دونوں کو کبھی نہ مانیں گے اور فرعون نے اپنے سرداروں سے کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو جو ہمارے قلم رو میں ہیں ظاہر کرو چنانچہ جمع کیے گئے سو جب وہ آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم کو میدان میں ڈالنا ہے سو جب انہوں نے اپنا جادو کا سامان ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ تم بنا کر لائے ہو جادو یہ ہے نہ وہ جس کو فرعون والے جادو کہتے ہیں یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جادو کو ابھی درہم بھرم کیے دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا جو معجزے کے ساتھ مقابلے سے پیش آوے ہیں اور اللہ تعالیٰ جس طرح اہل باطل کے باطل کو بمقابلے معجزات حق قہو کے باطل کر دیتا ہے اسی طرح دلیل صحیح یعنی معجزے کو اپنے وعدوں کے موافق کے اثبات نبوت انبیاء علیہ السلام کے متعلق ہیں ثابت کر دیتا ہے گو مجرم اور کافر لوگ کیسا ہی ناگوار سمجھیں فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين پھر کوئی ایمان نہ لایا موسیٰ پر مگر کچھ لڑکے اس کی قوم کے ڈرتے ہوئے فرعون سے اور ان کے سرداروں سے کہ کہیں ان کو بچلا نہ دے اور فرعون چڑھ رہا ہے ملک میں اور اس نے ہاتھ چھوڑ رکھا ہے اور کہا موسیٰ نے اے میری قوم اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر تو اسی پر بھروسہ کرو اگر ہو تم فرما بردار تب وہ بولے ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اے رب ہمارے نہ آزما ہم پر زور اس ظالم قوم کا اور چھڑا دے ہم کو مہربانی فرما کر ان کافر لوگوں سے خلاصہ تفسیر پس جب عصا کا معجزہ ظاہر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام پر شروع شروع میں ان کی قوم میں سے صرف قدر قلیل آدمی ایمان لائے وہ بھی فرعون سے اور اپنے احکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ظاہر ہونے پر ان کو تکلیف نہ پہنچاوے اور واقعے میں ڈرنا ان کا بے جانا تھا کیونکہ فرعون اس ملک میں زور سلطنت رکھتا تھا اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حد انصاف سے باہر ہو جاتا تھا ظلم کرنے لگتا تھا پھر جو شخص حکومت کے ساتھ ظلم کرتا ہو اس سے تو ڈر لگتا ہی ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو خائف دیکھا تو ان سے فرمایا کہ اے میری قوم اگر تم سچے دل سے اللہ پر ایمان رکھتی ہو تو سوچ بچار مت کرو بلکہ اسی پر توکل کرو اگر تم اسی اطاعت کرنے والے ہو انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا بعد اس کے کہ اللہ تعالی سے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کا تختہ مشق نہ بنا اور ہم کو اپنی رحمت کے صدقے ان کافروں سے نجات دے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكَ بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قال قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو اور اس کے بھائی کو کہ مقرر کرو اپنی قوم کے واسطے مصر میں سے گھر اور بناؤ اپنے گھر قبلہ رو اور قائم کرو نماز اور خوشخبری دے ایمان والوں کو اور کہا موسیٰ نے اے رب ہمارے تو نے دی ہے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو رونق اور مال دنیا کی زندگی میں اے رب اس واسطے کے بہکائیں تیری راہ سے اے رب مٹا دے ان کے مال اور سخت کر دے ان کے دل کہ نہ ایمان لائیں جب تک دیکھ لیں عذاب دردناک فرمایا قبول ہو چکی دعا تمہاری سو تم دونوں ثابت رہو اور مت چلو راہ ان کی جو ناواقف ہیں اور پار کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پھر پیچھا کیا ان کا فرعون نے اور اس کے لشکر نے شرارت سے اور تعدی سے یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا بولا یقین کر لیا میں نے کہ کوئی معبود نہیں مگر جس پر ایمان لائے بنی اسرائیل اور میں ہوں فرما برداروں میں اب یہ کہتا ہے اور تو نافرمانی کرتا رہا اس سے پہلے اب یہ کہتا ہے اور تو نافرمانی کرتا رہا اس سے پہلے اور رہا گمراہوں میں خلاصہ تفسیر اور ہم نے اس دعا کے قبول کرنے کا سامان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے بدستور مصر میں گھر برقرار رکھو یعنی وہ ڈر کر گھر نہ چھوڑیں ہم ان کے محافظ ہیں اور نماز کے اوقات میں تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو مساجد کی حاضری خوف کی وجہ سے معاف ہے اور یہ ضروری ہے کہ نماز کے پابند رہو تاکہ نماز کی برکت سے اللہ تعالی جلدی اس مصیبت سے چھڑا دے اور اے موسیٰ آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں کہ اب جلدی یہ مصیبت ختم ہو جاوے گی اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا میں عرض کیا کہ اے ہمارے رب ہم کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ آپ نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان تجمل اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں اے ہمارے رب اسی واسطے دیے ہیں کہ وہ آپ کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کریں بس جب ہدایت ان کے مقدر میں ہے نہیں اور جو حکمت تھی وہ حاصل ہو چکی تو اب ان کے اموال اور نفوس کو کیوں باقی رکھا جاوے بس اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دیجئے اور ان کے نفوس کی ہلاکت کا سامان کر دیجئے اس طرح کہ ان کے دلوں کو زیادہ سخت کر دیجئے جس سے ہلاکت کے مستحق ہو جاویں تو یہ ایمان نہ لانے پاویں بلکہ روز بروز ان کا کفر ہی بڑھتا رہے یہاں تک کہ عذاب علیم کے مستحق ہو کر اس کو دیکھ لیں سو اس وقت ایمان ناپ نہیں ہوتا موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی اور ہارون علیہ السلام آمین کہتے رہے حق تعالی نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی کیونکہ آمین کہنا بھی دعا میں شریک ہونا ہے یعنی ہم ان کے اموال و نفوس اب ہلاک کرنے والے ہیں تو تم اپنے منصبی کام یعنی تبلیغ پر مستقیم رہو یعنی گو ہدایت ان کی تقدیر میں نہ ہو مگر تبلیغ میں تمہارا تو فائدہ ہے اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو ہمارے وعدے کے سچے ہونے کا یا توفق میں حکمت ہونے کا یا تبلیغ کے ضروری ہونے کا علم نہیں یعنی ہمارے وعدے کو سچا سمجھو اور اگر ہلاکت میں دیر ہو جاوے اس میں حکمت سمجھو اور اپنے منصبی کام میں لگے رہو اور جب ہم نے فرعون کو ہلاک کرنا چاہا تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے باہر نکال لے جائیے چنانچہ وہ سب کو لے کر چلے اور رستے میں دریائے شور حائل ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس میں راستہ ہو گیا اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس ذریعے سے پار کر دیا پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون ماں اپنے لشکر کے ظلم اور زیادتی کے ارادے سے دریا میں چلا کہ دریا سے نکل کر ان سے قتل و قتال کرے لیکن وہ دریا سے پار نہ ہو سکا یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا اور ملائکہ عذاب کے نظر آنے لگے تو سراسیمہ ہو کر کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں کہ بجز اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں داخل ہوتا ہوں، سو مجھ کو اس غرق سے اور عذاب آخرت سے نجات دی جاوے۔ فرشتے کے ذریعے سے جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے جبکہ معائنہ آخرت کا شروع ہو گیا اور معائنہ آخرت کے پہلے سے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا، اب نجات چاہتا ہے۔ معارف و مسائل۔ آیات مذکورہ میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام اور بنی اسرائیل و قوم فرعون کے کچھ حالات اور ان سے متعلقہ احکام مذکور ہیں۔ پہلی آیت میں ایک خاص واقعے سے متعلق حکم ہے، وہ یہ کہ بنی اسرائیل جو دین موسوی پر عامل تھے، یہ سب عام عادت کے مطابق نمازیں صرف اپنے صومعوں عبادت گاہوں میں ادا کرتے تھے، اور پچھلی امتوں کے لیے حکم بھی یہی تھا کہ ان کی نماز اپنے گھروں میں ادا نہیں ہوتی تھی۔ یہ خصوصی سہولت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی کہ ہر جگہ جہاں چاہیں نماز ادا کر لیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی 6 خصوصیات میں سے ایک یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے کہ نماز ہر جگہ ادا ہو جاتی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ فرض نمازوں کا مسجد میں ہی ادا کرنا جماعت کے ساتھ سنت موکدہ قرار دیا گیا اور نفلی نمازوں کا گھروں میں ادا کرنا افضل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اسی پر تھا کہ مسجد میں صرف فرض نماز پڑھتے تھے، سنن اور نوافل گھر میں جا کر ادا فرماتے تھے۔ بنی اسرائیل اپنے مذہب کے مطابق اس کے پابند تھے کہ نماز صرف اپنے عبادت خانوں میں ادا کریں۔ فرعون جو ان کو طرح طرح کی ایذائیں دیتا اور ان پر ظلم ڈھاتا تھا، اس نے یہ دیکھ کر ان کے تمام عبادت خانوں کو مسمار کر دیا تاکہ یہ اپنے مذہب کے مطابق نماز نہ پڑھ سکیں۔ اس پر حق تعالی جل شانہ نے بنی اسرائیل کے دونوں پیغمبروں حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو وہ حکم دیا جو اس آیت میں مذکور ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے مصر میں مکان نئے بنائے جائیں اور ان مکانات کا رخ قبلے کی طرف ہو تاکہ وہ انہی سکونتی مکانات میں نماز ادا کر سکیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پچھلی امتوں میں اگرچہ عام حکم یہی تھا کہ نمازیں صرف عبادت خانوں میں پڑھی جائیں، لیکن اس خاص حادثے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لیے اس کی عارضی اجازت دے دی گئی کہ گھروں ہی میں نماز ادا کر لیا کریں اور وہ اپنے گھروں کا رخ قبلے کی طرف سیدھا رکھیں، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ضرورت کے وقت بھی ان کو مخصوص گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی جن کا رخ قبلے کی طرف کیا گیا تھا۔ عام گھروں اور عام مقامات پر نماز کی اجازت اس وقت بھی نہیں تھی۔ جس طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر اور جنگل کے ہر مقام پر نماز ادا کرنے کی سہولت حاصل ہے۔ یہاں یہ سوال بھی قابل غور ہے کہ اس آیت میں بنی اسرائیل کو جس قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس سے مراد کون سا قبلہ ہے، کعبہ یا بیت المقدس؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کعبہ ہے، اور کعبہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب کا قبلہ تھا، بلکہ بعض علماء نے فرمایا کہ تمام انبیاء سابقین کا قبلہ اصل میں کعبہ ہی تھا۔ اور جس حدیث میں یہ ارشاد ہے کہ یہود اپنی نمازوں میں صخرہ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں، اس کو اس زمانے پر محمول کیا جائے گا جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ قیام مصر کے زمانے میں آپ کا قبلہ بیت اللہ ہی ہو۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نماز کے لیے استقبال قبلہ کی شرط انبیاء سابقین کے زمانے میں بھی تھی، اسی طرح طہارت اور ستر عورت کا تمام انبیاء سابقین کی شریعتوں میں شرط نماز ہونا بھی معتبر روایات سے ثابت ہے۔ گھروں کو قبلہ رخ بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ان میں نمازیں ادا کی جائیں، اس لیے اس کے بعد اقیم الصلاۃ کا حکم دے کر یہ ہدایت کر دی گئی کہ اگر فرعون عبادت گاہوں میں نماز ادا کرنے سے روکتا ہے تو اس سے نماز ثابت نہیں ہوتی، اپنے گھروں میں ادا کرو۔ آخر آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے حکم دیا گیا کہ مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیں کہ ان کا مقصود پورا ہوگا، دشمن پر ان کو غلبہ نصیب ہوگا اور آخرت میں جنت ملے گی۔ آیت کے شروع میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو بے صیغہ تثنیہ خطاب کیا گیا، کیونکہ مکانات قبلہ رخ کر کے ان میں نماز پڑھنے کی اجازت انہی کا کام تھا. اس کے بعد بصیغہ جمع سب بنی اسرائیل کو شامل کر کے اقامت نماز کا حکم دیا گیا، کیونکہ اس حکم میں پیغمبر اور امت سب داخل ہیں. آخر میں بشارت دینے کا حکم خاص موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، کیونکہ اصل صاحب شریعت نبی آپ ہی تھے، بشارت جنت دینے کا آپ ہی کو حق تھا. دوسری آیت میں قوم فرعون کی اصلاح سے مایوس ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدعا کا ذکر ہے، جس کے شروع میں انہوں نے حق تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا ہے کہ آپ نے قوم فرعون کو زینت دنیا کی ساز و سامان اور مال و دولت بہت عطا فرما رکھا ہے. مصر سے لے کر ارض حبشہ تک سونے چاندی اور زبرجد و زمرد یاقوت وغیرہ جواہرات کی کانیں عطا فرما رکھی، جس کا اثر یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تیسرے راستے سے گمراہ کرتے ہیں. کیونکہ عام لوگ ان کے ظاہری ساز و سامان اور عیش و راحت کو دیکھ کر اس میں شک میں پڑ جاتے ہیں کہ اگر یہ گمراہی پر ہوتے تو ان کو اللہ تعالی جل شانہ کی یہ نعمتیں کیوں ملتی، کیونکہ عام لوگوں کی نظریں اس حقیقت تک نہیں پہنچتی کہ دنیا کا فروغ بغیر نیک عمل کے کسی انسان کے حق پر ہونے کی علامت نہیں ہو سکتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم فرعون کی اصلاح سے مایوس ہونے کے بعد ان کے مال و دولت سے دوسروں کی گمراہی کا خطرہ محسوس کر کے بدعا کی، رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ، یعنی اے میرے پروردگار ان کے اموال کی صورت بدل کر مسخ و بیکار کر دے. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اس دعا کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ قوم فرعون کے تمام زر و جواہرات اور نقب سکے اور باغوں کھیتوں کی سب پیداوار پتھروں کی شکل میں تبدیل ہو گئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک تھیلا پایا گیا جس میں فرعون کے زمانے کی چیزیں تھیں، ان میں انڈے اور بادام بھی دیکھے گئے جو بالکل پتھر تھے. ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے تمام پھلوں ترکاری اور غلے کو پتھر بنا دیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ان 9 آیات معجزات میں سے ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، دوسری بدعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے کی، وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یعنی اے پروردگار ان کے دلوں کو ایسا سخت کر دے کہ ان میں ایمان اور کسی خیر کی صلاحیت ہی نہ رہے، تاکہ وہ عذاب علیم آنے سے پہلے ایمان نہ لا سکیں. یہ بدعا بظاہر ایک رسول و پیغمبر کی زبان سے بہت بعید معلوم ہوتی ہے، کیونکہ پیغمبر کا وظیفہ زندگی ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایمان و عمل صالح کی طرف دعوت دیں اور اس کے لیے تدبیریں کریں، مگر یہاں واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری تدبیریں کرنے کے بعد ان کی اصلاح سے مایوس ہو چکے تھے اور اب چاہتے تھے کہ یہ اپنے اعمال کی سزا دیکھیں. اس میں یہ احتمال تھا کہ کہیں یہ لوگ عذاب آتا دیکھ کر ایمان کا اقرار نہ کر لیں اور اس طرح عذاب ٹل جائے، اس لیے کفر سے بغض و نفرت اس دعا کا سبب بنی. جیسے فرعون غرق ہونے کے وقت ایمان کا اقرار کرنے لگا تو جبرائیل امین نے اس کا منہ بند کر دیا کہ کہیں رحمت الہی متوجہ ہو کر یہ عذاب سے نہ بچ جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بدعا در حقیقت بدعا نہ ہو بلکہ ایسی ہو جیسے شیطان پر لعنت، کہ وہ تو بنس سے قرآن خود ہی ملعون ہے، پھر اس پر لعنت کرنے کا منشا اس کی سوا نہیں کہ جس پر اللہ تعالی جل شانہ نے لعنت مسلط کر دی ہم بھی اس پر لعنت کرتے ہیں. اس صورت میں مطلب اس کا یہ ہوگا کہ ان کے دلوں کا سخت اور ناقابل ایمان و اصلاح ہونا من جانب اللہ مقرر ہو چکا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بصورت بدعا اس کا اظہار فرمایا. تیسری آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کو بیان فرمایا ہے، مگر عنوان میں حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی شریک دعا قرار دے کر یہ خطاب کیا گیا، قد اجیبت دعوتکما، یعنی تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی. وجہ یہ تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے تو حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہتے جاتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ کسی دعا پر آمین کہنا بھی دعا ہی میں داخل ہے، اور چونکہ دعا کا مسنون طریقہ قرآن کریم میں آہستہ آواز سے کرنے کا بتلایا گیا ہے تو اس سے آمین کو بھی آہستہ کہنے کی ترجیح معلوم ہوتی ہے۔ اس آیت میں قبولیت دعا کی اطلاع ان دونوں پیغمبروں کو دے دی گئی، مگر تھوڑا سا امتحان ان کا بھی لیا گیا کہ قبولیت دعا کا اثر بقول بغوی 40 سال بعد ظاہر ہوا۔ اسی لیے اس آیت میں قبولیت دعا کے ذکر کے ساتھ ان دونوں حضرات کو یہ بھی ہدایت کر دی گئی کہ فاستقیما ولا تتبعن سبیل الذین لا یعلمون، یعنی اپنے کار منصبی دعوت و تبلیغ میں لگے رہیں، قبولیت دعا کا اثر دیر میں ظاہر ہو تو جاہلوں کی طرح جلد بازی نہ کریں۔ چوتھی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشہور معجزہ عبور دریا کا اور فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یعنی جب اس کو غرقابی نے پکڑ لیا تو بول اٹھا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس بات پر کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اطاعت کرنے والوں میں سے ہوں۔ پانچویں آیت میں خود حق تعالی جل شانہ کی طرف سے اس کا جواب یہ آیا ہے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، یعنی کیا اب تم مسلمان ہوتے ہو جبکہ ایمان و اسلام کا وقت گزر چکا۔ اس سے ثابت ہوا کہ عین موت کے وقت کا ایمان لانا شرعاً معتبر نہیں۔ اس کی مزید تشبیہ اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی بندے کی توبہ قبول فرماتے رہتے ہیں جب تک غرغرائے موت کا وقت نہ آ جائے۔ غرغرائے موت سے مراد وہ وقت ہے جب نزع روح کے وقت فرشتے سامنے آ جاتے ہیں، اس وقت دار العمل دنیا کی زندگی ختم ہو کر آخرت کے احکام شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے اس وقت کا کوئی عمل قابل قبول نہیں، نہ ایمان نہ کفر۔ ایسے وقت جو ایمان لاتا ہے اس کو بھی مومن نہیں کہا جائے گا، اور اس کے ساتھ کفن دفن میں مسلمانوں کا سامعاملہ نہ کیا جائے گا، جیسا کہ فرعون کے اس واقعے سے ثابت ہے کہ بالاجماع فرعون کی موت کفر پر قرار دی گئی ہے۔ نصوص قرآن سے بھی یہی واضح ہے، اور جب کسی نے فرعون کے اس ایمان کو معتبر کہا ہے یا تو اس کی کوئی تعویل کی جائے ورنہ اسے غلط کہا جائے گا، اور جس کسی نے فرعون کے ایمان کو معتبر کہا ہے یا تو اس کی کوئی تعویل کی جائے ورنہ اسے غلط کہا جائے گا۔ اسی طرح اگر خدا نخواستہ ایسی ہی نزا روح کی حالت میں کسی شخص کی زبان سے کلمہ کفر نکل جائے تو اس کو کافر بھی نہ کہا جائے گا، بلکہ اس کے جنازے کی نماز پڑھ کر مسلمانوں کی طرح دفن کیا جائے گا اور اس کے کلمہ کفر کی تعویل کی جائے گی، جیسا کہ بعض اولیاء اللہ کے حالات سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ جو کلمہ ان کی زبان سے نکل رہا تھا لوگ اس کو کلمہ کفر سمجھ کر پریشان تھے، بعد میں کچھ ہوش آیا اور اپنا مطلب بتایا تو سب کو اطمینان ہو گیا کہ وہ عین ایمان کا کلمہ تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت روح نکل رہی ہو اور نزا کا عالم ہو وہ وقت دنیا کی زندگی میں شمار نہیں، اس وقت کا کوئی عمل بھی شرعاً معتبر نہیں۔ اس سے پہلے ہر عمل معتبر ہے، مگر دیکھنے والوں کو اس میں بڑی احتیاط لازم ہے، کیونکہ اس کا صحیح اندازہ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے کہ یہ وقت نزع روح کا اور غرغرائے موت کا ہے یا اس سے پہلے کا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔